الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا سَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ سورة نمل کی دعویم ذکر شویدوا او دواړو باندې واقعاتم ذکر شو. په هر یو دعوا باندې دو واقعات، په واقعات د نفی د علم غیب موسی علیه السلام او سلیمان علیه السلام واقعا وا، او دویمه دعوا چې سلامتی از ورکوم واقعات د لوط علیه السلام او صالح علیه السلام ذکر شوا چې قومونه مې هلاک کړل، انبیاء مې خلاص کړل او د هغې مرګري. دې نه پس د آخري باب کې زواجر دي. قرآن اصول دا دي چې کله دعوا او دلیل پیش کړی شي د هغې نه پس سوک انکارو کی او سوک امانی خبره ناغ انکار والاو لقرآن زورنا و زجر ذکر کی او داغی دا انکار اغا شبہات و شکوک بیانی ذکر انکار دا مجرمان و اکثر داسی چغیه یو رنگ ور کری دا سه انکار نی خکارا بلکه دا سه رنگ ولی ورکی دا سه تاویل کئی چو سوک داو نوی چی دی منکرین دی نزل تاکی زجر دیول پا انکار دا قیامت باندی پا انکار دا باعث باندی او اکثر زواجر دا قرآن پا دی دو عقیدوی و شرک باندې او په انکار د قیامت دغه مشرکین او دا دوا مشهوري خبرې وي د وحدانیت نه انکار او بیا د ژوندون نه انکار دغه اکثر په عقل پس روان او عقل په دې کې کار نه کو ناغیه قحپل عقلی خبره پیش کئی دیمه داده چیغی دا فرق نکئی چو دنیا و آخرت کس فرق ده دنیا دارو الامتحان ده داده سزا زی نده داده امتحان زی ده سزا ده پار اللہ قیامت مقرر کرده ده او دې مجرمانو دا فرق نو کړي بلکې هغه د قیامت خبرې په دې دنیا کې غوښتي. وقال الذين كفروا اذا كنا ترابا وآباؤنا ویلو هغه کسانو چې انکار وکاو دې مخکې مقاصد د صورت نه چې مقصد دا چې لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله چې غیب دان صرف الله دی او زموږ آسمانونو کې چې هر څومره مخلوقات دي هغه په غیب نه پوي چې دې نه چا انکار کوو ناغیت اللہ کافران هغه چې څنګه انکار کوو د دعوی توحید نه، نو انکار کوو د قیامت نه. اذا كنا ترابا وآباؤنا، کله چې موږ خاورې او دغه سي زموږ مشران، ائنا لمخرجون، ایا موږ به خامخا بیا راستل شو د ځمکې نه؟ د انکار د دې هر ځای کې قران بیان تا ډیره بعید غني چې خاوري شو اډو کې شو بیا وسنګ ژوند کیو. او د دې انکار اصل مبدا او منشا اگر جہل دے دا اللہ پا ذات باندے دا اللہ پا قدرت باندے دی اللہ ندے پی جندلے دا اگر دا قدرت ندے خبر دا اگر دا دی صفت نخاص کر چکن فیکون ارسم را لوے کار چوی گران کار چوی اللہ پا کن فیکون سرکول شکر خودی دا اللہ قدرت نمانو اغید بند پشان دا مخلوق پشان تی گمان کاؤ دے دیر باعی دا گرنلا لقد وعدنا هازا نحن و آباؤنا من قبلو یقنان وعدکل شویدا دا دی قیامت دا دی بیا جواندن مونسرم او زمون مشران سرم پخان اتروس پوری وی مونگا سونلی دو یو تنم پاکی جوانده نشو بلکی کلب ایدام طالب کولا سور دخان کے رازی چفاتو بے آبائنا ان کنتم صادقین تاس جوای بیا ژوندون شتا پس د مرګ نه زمونږ یو مشران راولې کنه هغه ژوند دي کې دی خو یا په دین نه پویږه چا هو قیامت کې به ژوند دي کې کنه او یې د صد وژنه دا خبره کوله چې مونږ له اوس ژوند دي کې دلته هم هغه مضمون بیانې چې د دې بیا ژوندون د باس بعد الموت وعده مون سره شوې ده او زموږ مشرانو سره هم شوې ډېر د پخوانه لیکن رښتیا نشوا څوک ژوند دین شو څوک رانه له واپس او دا مسله قران بیانې نو پتہ ولګی دا ان ذا الا ساتیر الاولین ندی دا بیان د دې قران مگر قصیده پخانو بس صرف قصیده جمع کړي سو واقعات را جمع کړي او نور سرشتیا خاص د اطمینان خبرې پکې نشته دی چې بنده مطمئن کی هغې هم ورته اساطیر الاولین ویلو مطلب یې دا و چې دې کې څه فایده نشته دی دې کې څه حکمت نشته دی او نه په دې کې هدایت شته دی انسان ولې قصې وی دی تا چې هغې کې د هدایت او د علم او د معرفت سنئ اسی او کہانی وی واقعی ذکر شی تو قرآن تیدانم کی خودو قسم دا قرآن پا حق کی دا فیصلی کی کنا تو قرآن خوی سخاص دا ہدایت کتاب ندے دا اصلاح کتاب ندے اسی سواقعات یا رجم اکڑی ہوئی دا زجر و دی منکرین اللہ پینکار دا قیامت باندی چی داغی دا قیامت پا حق کدا نظریه دا چی قیامت نشتا دی قل سیرو فی الارض فانظرو کیف کان عاقبت المجرمین. دا جواب دے دی مخ کے شبہات پہ انکار دا قیامت باندی او دا جواب مطلب دا دے چی دا عقیدہ دا کفر دا دا عقیدہ دا حلاکت تا دا چچا دنیا کی ساتلی وان دا غی انجام گو را دا غی عاقبت گو را تباشیوی دی تا سوم چی دا عقیدہ ساتین استاسو انجام با دا حلاکتی کنا اگر دی شک کئی پا دے کے چنا دید عقیدی دی انکار پوجه باندی سوک ندی علاق شو دا قیامت دی انکار پوجه باندی پا ایچا عذاب ندر آگلی اللہ ہوئی پیغمبر پاک تا چطو اتو آیا چی خپل شک اوبا سے کنا اگر دے پدیز مکہ کی لیکن اسے گرزی دل نا اسے گرزی دل خس عبادت نہ دے سفیدہ نہ دا سعبرت نہ دے بلکہ آگا گرزی دل چگا پا دا عبرت دا پا رہی چدا زیون توگوری سوچ او فکر وکي دا غن عبرت حاصل کی فنظرو کیف کان عاقبۃ المجرمین وګوره په نظر د عبرت سره سرنګي شان جام د مجرمانو وسنګ چری هلاک شوی په قسمه قسم عذابونو سره دا انجام مستاسوم وی اغیم پا دیا قیدہ حلاک شوی دی چی قیامتی ہے نمانو پس دمرگ نیبیا جو اندن نمانو تو حلاک شو استاسو انجام با امدہ سی فنظرو دا دید پاراو گردے چی دا عبرت حاصل کے تا اغی قومنو اغا آثار اغسی دنیا کشتا دے تا اغی نخ نشانی شتا دے دا غید حلاکت دا سببو تسلی ذکر کی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم لا چیدا سے مجرمانو پدی انکار باندی زان مغم جن کوا ذکر دی اگا چاہتا پتہ لگی چه انبیاءو تا پا دی بانی سمرا درد رسیدو چه کلی یو مبلغو یو حق پرس پیغام پیش کی خلقو تا دعوت پیش کی اوغی انکارو کنو داڑی رگرانی تا دید وجه نا دیر بوج رازی ذکر اللہ پیغمبر پاک تا کل کل داسی امویلی سورہ کعب کی شعراء کی لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. شاید تو ځان هلاکه تدیدی انکار پوجبان دی تدیدی غلطو نظریو عقیدو پوجه باندې تا باندې زمرا بوج راضی چې ځان هلاکه څنګه کله انسان باندې چې غم زیات شي دام دې انسان د هلاکت لپاره سبب ګرځي کنه. الله رب العزت پیغمبر پاک تا دا تسلی هر ځای کې بیانې چې غم جن کې غما د دې پوجي باندې خپل صحت مخرب وا ولا تحزن عليهم مغم جن کېږي په دې باندې کله قران کریم کې د انبیاء حال بیانوی چې قومونه به هلاک شو نغیبت نوا پس شو یو ارمان بیو کو فتولانم وقالا یا قومی لقد ابلغتكم رسالات ربی دا فریاد بیو کو چی قومه ما خطا استاد اللہ حکمونه ورسول ورسول ما استازو خیر خواهی اکڑا فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ اگر آگی دا اظہار کرده دیکھا نا او بل طرف تا اللہ ما نکلی چی پدی با غم نکوئے کنا خوا لیکن دا غم دو قسم دی یو دا آگی پا حلاکت باندی دی ودی نه مونې کړی وی چې کدی هلاک شي او کو تباشي نو په دې غم جن کېږه ما دا خو الله پر اوسته داسې او بل غم د دیو جنې چې مان نه نوړو خبره یو نه منل نو په دې باندې انبيانو غم کړل کنا افسوس یې کړل ځکه دا اصل خبره ده کنه دیو بنده د حق نه محرومه کیدل دا ډیره د غم او د افسوس خبره ده او دا هغه هلاکی دل او مرداري دل د ایس د افسوس خبره نه ده هغه الله طرف نه مقرر کیایي دا څه مغم جن کیگا پدی باندې کدی هلاکیږي وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ او مکی گتا پا پریشانے کی او پتنگ والی کی دہاغی منصوبو فریبنونا چی دیئے کی استا پا حق کی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تا امخ کی پریشانی و امرستو پریشانی و یو په دې غم جنو چې دما خبره او نه منل الا يم يؤمنو بهذا الحديث ایمان نه راوړي یو بل په دې باندې غم جنو او بل طرف تداغي منسوبي او داغي تدابیر چې دې پیغمبرانو په حق کې به کول نو دین په پریشانو تذواله پریشان یې نه الله وی ذواله مکو ولا تحزن علیهم مو پا دی بانده غم جن کی گا او نده دی دو فریبونو نا او چلونو نا ظلمتنگو دی تا تیس نشی ویلی اللہ حفاظت کی او وعده کرده ولا تکن مکی گا تو فی ضیق مما یمکرون پا پریشانه کی او پتنگ والی کی دا سنا چې دی فریبونه او چلونه کوي اگر کدا انبیاء په دې باندې سکار نو غیر الله ډیر لوی حوصله ور کړی و ډیر لوی سینې ول ور کړی دې قومونو بار سکول خو پاغي باندې او بو جنرات په حقیقت کې ته قران کریم خطابات خاصی خو مطلب تنام خطاب پیغمبر تی لیکن اغنی مراد اغن رستو عام خلق تا مبلغین تا و داغین تا چسوک دا حق دعوت ورکی دا حقیقت کی داغید پر تعلیم و ہدایتی نور پا انبیاء و باندی دا دی خبرو اس پریشانی لی یو زجر بیان شو پینکار د قیامت باندې الله داږي جواب کوم پر پسې ذکر کوي بل شوبا او داز مخ کې ولا تحزن ولا تكن هغه اسباب بیانې چې غي باندې سدوجن حزن راته د څه د وجه نه زړه تنګېدو د دې خبرو په وجه ويقولون اوای دا مجرمان په اعتراض کې متا ازل وعدو کله چې قیامت شته دی کنه چې تی بیا بیا مونږ ته وي نو کله وای دا به کله واقع کیږي مونږ ته هغه واخو خیا کنه خا ان کنتم صادقین کتا سرشتینی ک پیغمبر بومو مومنان بومو هغه ټول دا عقیده چې قیامت شته یک تاسو رښتینه مونږ ته واخو خې دا هم یو غلطه عقیده و دي ظالمانو چې دی په پیغمبر باندې دا یقین کو چې دې دار سره خبر دي مونږ ته نه وي تعالی هر سهولې دې مونږ ته نه وي د قیامت هغه وخت دا غیر وځو هر څه د معلوم دي خو مونږ ته نه وي کنه خدا مطالبه تی کولی کلوی دا وعدا او دا قیامت کتا سرشتینی پخپل خبر کی قل عصان یکونا ردف لکم ویوتا علم دا قیامت اللہ سر دی ہونچی سیویلی دنو من باق قوائیو انبیاء دا مقام دخوا هغی ترغی پوری ویلی شی جواب کولی شی چه در کمک پوری دا اللہ طرف ناغی تا خبر راغلی او دا عام مومنانو هم دا غشان دے هغی تا اجازت دا دی نشتا دے چه سیوا ہوئی سا دا زاننا دیو جن دا حق پرستو علماء او صحاب کرام با دغا جوابوی چابتی ناس تپوسو کن چه دی پا حق کیتا تا سمعلومات تی ناغی باوی چه منتس نشت معلومات بلکه اللہ ویلی دی نو آیات بیوتا ہوئی پیغمبر ویلی دی نو حدیث بیوتا ہوئی دا اصل جوابی کن تا دی اجازت شتا دی او چې دا جواب تا سره نینو اجازت نشته چې ځان نو تسوای بلکې دا ته وایي چې زه ځان نه سنشم ویلې خو چې الله ویلي هغه زما خبره لکه خلق ته بوز دغه سکی کنه چې ستاسو دې مسلې په حق کې څه خیال لې وې زمون خیال نشته دا زمون د خیال دین نه دی زمون خیال هغه چې الله سویلې قران سویلې حضرت شیخ نا چاته پوسټ کړو لاور کې چې د حیات النبی په حق کې سوې هغه یې زیس نو هم چې الله سویلې دی نو هغه وایم هغه دا ویلي چې بل حیا ولکن لا تشعرون ژوند دي ولیکن داغی جواندن پا حق کی ستاسو مثال دا سدے لکد سارو پشانتی چی باغی کسوک باس کئی باغی کسوک نکتہ چینی کئی چی روح تلے دے ہو کرنا دے تلے خبر کے دے ہو باہر دے دا باس کئی نو اللہ رب العزت وی دا ڈنگر دے دا ساروے دے ولی ولیکن لا تشعرونی اے ویلے دے چتا دو کی شعورم نشتا دے اشعور خوب سارو کشتے کنا ایتے دا خود خبر شین دے کہ خوب منع شوی دا اللہ منع کردی دا دا قرآن دا عالم دا جوابی چزه سن نشم ویلې چې الله سویلې دی هغه وایي ځان نو څو جواب نشي کولای وایي دی چې کله وای دا وعدان کې تاسو رښتینی قل اوایا عسا حضور ویلې چې قیامت ډیر نږدې ده انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا چې الله وی خلق ډیر لري غني او زه ډیر نږدې غنم چې ډیر نږدې اقتربت الساعة وانشق القمر اقترب للناس حسابهم نږدې شو ډیر نږدې شو نو مونږ هم دغه پورې وایو چې الله رب العزت سویلی وایا وتا عسى ان يكون شاید چې ویدا خبره یقیني کومه خبره رذف لكم بعض الذي تستعجلون چرانز دې شوی تاسو ته بعضه غواذا چې تاسو په تلوار کوئ بعضه غعذاب چې تاسو په تلوار غواړئ بعضه علامه د قیامت تاسو پاغي باندې تلوار کوئ کله قران کریم کې الفاظ ډیر راشي او معنی لګي چیرې ته اتنا بوي دې کې جدا حکمت دی الله رب العزت او حکمت په گدایي چې تعین نشتا بس صرف دا بوي چې عسى ان يكون ردف لكم شاید چې دا خبره یقینی چرانیز دی شوی او پیوست شوی تاسو پوری بازی آغا چی تاسو پا تلوار واره آسان یکون دو رویلش زکا آسان دنیز دیکت دمانا دا پار رازی اردیف لکم ردیف دا او دلالت کی زیادہ مبالغ دا پکی حدیث پاک کے راضی حضرت معاذ بن جبل وی کنت ردیف النبی زنبی علیہ السلام سرا پیو سور لے باندے ناستم اغا مخ کے او درستو ردی کے اوپر فاصلہ نہیں کنا ردیف دیتے ویلش چپوخ باندی او تن مخ کے او بلرستو پا اس باندی او مخ کے بلرستو ناغی رستو تا ردیف ویلشی اغی که سورا پاسه لئی دلتا هم دا مانا قرآن مطلب دے چو ڈیر نیز دے ولی نبی علیہ السلام ویلیو دو گوتی اینی رکلی انا والساعتو کہاتینی بعستو انا والساعتو کہاتین چزو قیامت دوان یو دے راغلیو زتی لگون دی پا قدم کی مخ کشوم او غرا پسې دي نو دې دا جواب کې دی شي زم بیاو نه تاسو شوی هغه دا جواب کړی چې علم الله ته دی او دورې ویلي چې نږدې دی د قیامت په حق کې ویلي دي او د هر انسان د موت په حق کې ویلي دي کله به نبی علیہ السلام روانو صحابه کرامو سره په خوانو باندې وسوارو او اوخ چې کله رواني نو سری اوچت کړي نو هغه غونه د انسان د مخ نه معمولی غونته بیارته ای لګه فاصله ای پکې نبی علیہ السلام باغی ته کله دغه مثال پیش کړم چې زمونږ او د موت مین کې دا فاصله ده لکه دې دو اوخ دا غوونه چې څومره مونږ ته نږدې دي دغه سم موت مونږ ته نږدې دي او موت هر یو انسان دا قیامت دی من ماتا قامت قیامته دا جوابونه د انبیاء علیهم السلام چې د قیامت مسله هغه مسله ده داغی په حال باندې سوک نه پوي چلاوي اکازو اخفيها نامه را دکړو چې دا په ټوم د خلکو نه او اسی پټه ساتلې دانه انبیاء او ته سعلم شتاو نه عام خلق ته او حکمت هم د دې بیان کړو چې ځکه مې دا خبره پټه ساتلې ده چې دا لګون دي ژوند دې انسان چې دا خلقوټي پارام تیر کی ولې کده تا معلومات شو بیا خو به د ژوند ډیر د پریشان شي د ژوند کې وځي سکون رانه شي دا د الله حکمت جدار چانه موت او قیامت پټ ساتلې ده دا دې وجه نه انسان ک یو رضی ک شل رضی ک لس کالی او ک شل کالی نو ژوند کې دنیا کې د سکون ژوند تیری پریشانی تن لري شوی دا او باغې کې ځان د آخرت لپاره پوره تیارې کولې شي کنه او چې چاته دا وازو کې نو خو بیا دا تصور خراب شي ذهن خراب شي واخر دعوانا